Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 17 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkunastu rannych, jedna osoba zabita. Takie informacje dochodzą z Mariupolu, gdzie separatyści przypuścili szturm na jednostkę ukraińskich wojsk. Próby wyjścia z kryzysu szukać będą dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. Usiądą przy jednym stole w Genewie. Poczta Polska już w tym roku zacznie skanować nasze prywatne listy, ale tylko na nasze życzenie. Według agencji Interfax Ukraina prorosyjskie siły przerwały szturm na jednostkę ukraińskich wojsk wewnętrznych w Mariupolu, to na południowym wschodzie Ukrainy. Jednak w mieście cały czas słychać strzały z broni automatycznej. Są informacje o ponad 10 osobach rannych i jednej ofierze śmiertelnej. O tym, co działo się wieczorem w obwodzie donieckim, nasz specjalny wysłannik Paweł Buszko. Kilkuset separatystów, wśród nich osoby ubrane w mundury i kamizelki kuloodporne, domagało się od wojskowych wydania broni i poddania się. Obrzucali jednostkę koktajlami Mołotowa i ładunkami wybuchowymi. Zaczęli szturmować terytorium wojskowe. Słychać było strzały z broni palnej. Ukraińscy wojskowi odpowiedzieli ogniem, w wyniku czego, jak informują lokalne media, kilkunastu separatystów szturmujących jednostkę zostało rannych, a jeden nie żyje. Wokół jednostki wojsk wewnętrznych w Mariupolu znajdują się budynki mieszkalne. W wyniku wymiany ognia ucierpiały dwa mieszkania. Płonie też jeden z budynków znajdujący się na terenie jednostki. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Niepokojące informacje podaje ukraińska telewizja. W rejon miasta Kercz na Krymie ściągają duże oddziały rosyjskich wojsk. Prom, którym przypłynęli rosyjscy żołnierze, jest też pełen sprzętu wojskowego. A dzisiaj trudne rozmowy w Genewie. Wyjście z kryzysu spróbują znaleźć ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. Pomagać im w tym będą szefowie dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale oni są sceptyczni. Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt powiedział, że warunki, które Zachód stawia Rosji, nie zmieniły się. Musimy być stanowczy w żądaniach, by Rosja wycofała wojska z rejonów przygranicznych z Ukrainą, by przestała wspierać bojówki. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że nie ma przesadnych oczekiwań, jeśli chodzi o ewentualne uzgodnienia w Genewie. Ważne jest nie to, co się mówi w Genewie, a to, co się robi na wschodniej Ukrainie, a to jest bardzo jednoznaczne i bardzo niepokojące. Jeśli rozmowy w Genewie kończą się fiaskiem, wtedy w przyszłym tygodniu mogą spotkać się europejscy przywódcy na nadzwyczajnym szczycie, by omówić możliwości nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Do tej pory kraje członkowskie były w tej sprawie podzielone i przeważała opinia, by nie drażnić Moskwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Dzisiaj Wielki Czwartek. Wieczorem w kościołach odprawiane są uroczyste msze, wieczerze pańskiej, rozpoczynające Triduum Paschalne. A tymczasem episkopat przedstawia dane, z których wynika, że Polacy przestają chodzić na msze. W Polsce ponad 90% osób mówi o sobie katolik, ale na niedzielną mszę chodzi 40% wiernych. Ze statystyk wynika, że jest także coraz więcej próśb o unieważnianie małżeństwa, potwierdza ksiądz Wojciech Sadło z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. To wskazuje z jednej strony problem, kryzys małżeństwa i zwiększanie się liczby rozwodów, ale z drugiej strony pokazuje też przywiązanie do sakramentu małżeństwa, do tego, że jednak ludziom nie jest obojętne, czy będą mieli tylko rozwód cywilny, czy jednak też stawia się nad tym, czy ten sakrament realnie zaistniał, czy można stwierdzić jego nieważność. Z przedstawionych danych wynika też, że bardziej religijne są kobiety i że dużą rolę wiara odgrywa w małych miastach i wsiach. W 2025 roku zostanie wysłany ostatni papierowy list. Tak twierdzą analitycy rynku pocztowego. Pierwszy poważny krok w tym kierunku robi Poczta Polska. Papierowe listy będą przez nią skanowane i wrzucane na nasze konta pocztowe, pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Poczta uspokaja, że nie będzie otwierać naszej korespondencji i jej czytać. Będzie skrupulatnie przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych. Skanowanie prywatnych listów będzie możliwe jeszcze w tym roku, a szczegóły w gazecie. Eksperci ostrzegają przed nielegalnymi pośrednikami pracy za granicą. Na portalach internetowych pojawia się coraz więcej ofert prac sezonowych, ale część z nich służy jedynie wyłudzaniu pieniędzy. Dlatego dokładnie sprawdźmy pośrednika. Bardzo ważny jest numer wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Dokładnie przeczytajmy także umowę, radzi Agata Pajda-Motek z Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Najważniejsze elementy to jest przede wszystkim to, że musimy wiedzieć, do jakiej firmy jedziemy. My w umowie musimy mieć to jasno określone. Tak samo jasno określone musimy mieć wszelkie warunki zatrudnienia, czyli wynagrodzenie, czas pracy, okres, na jaki tą pracę podejmujemy, co z nadgodzinami, co z pracą w dni wolne, ewentualnie wszystkie jakieś dodatkowe uzgodnienia, czyli na przykład kwestie zakwaterowania, wyżywienia. Pobieranie opłat od kandydatów do pracy czy brak certyfikatu to są najczęstsze nieprawidłowości w agencjach pośrednictwa pracy. To wszystkie informacje na kolejne w Trójce zapraszamy o 6 rano, a teraz jeszcze prognoza pogody na najbliższe godziny. Słabe opady deszczu tej nocy tylko na Podkarpaciu i południu Małopolski. Zimna noc od minus 4 stopni na północnym wschodzie Polski do plus 3 nad morzem. W ciągu dnia znów może popadać na Podkarpaciu i na wschodzie Małopolski. W innych regionach będzie sporo słońca od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Sygnał chyba rozpoznają wszyscy stali słuchacze programu trzeciego. Ci, którzy zupełnie przypadkowo włączyli naszą stację dzisiejszego wieczoru, muszą się dowiedzieć, że gramy ponuro. Ponuro, ale z zębem. A w zasadzie z zębami takimi wampirycznymi. Co nieco. No i troszkę wiadomości na temat koncertów dzięki Jachowi z Lublina, który o wszystkim pomyślał, pozbierał to i scalił w kurendę, którą odczytamy na antenie. Parę opowieści. No i to w zasadzie chyba wszystko. Do godziny drugiej, a później ciemna strona mocy i zacznie się. W związku z tym zaczynamy i my. Na razie po cichutku i spokojnie, ale jest poważny powód, by sięgnąć po te nagrania. Childhood we had, you and me. child, do we hate you and me? Picked on by others, what should I've done? Just to tell myself I know it's sad. But hopefully my sanctuary eased your pain. By time you will soon get to see. By time you will soon get to see. Tylko, że przewodnikiem dzisiejszej nocy jest Wojciech Ossowski, to ja, i że znak niechybny to, że nasz adres internetowy od tej pory brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl. Za sterami Grażyna Oczkowska, a zatem są państwo, jak sądzę, w dobrym towarzystwie. Muzyka, która nas powitała, to Arskidir z Islandii, który zjedzie do nas, miał przyjechać na parę koncertów, ale ostatecznie tylko dwa doszły do skutku. Występuje na świecie w wielkich salach koncertowych, ciesząc jednorazowo uszy ponad kilku tysięcy melomanów. Jest naprawdę znany i hula po Europie, a w Polsce jakoś, no, mało kto o nim słyszał. Występował tu i ówdzie, był w Krakowie na rozstajach, był w Warszawie w Progresji, gdzie występował u boku Pain of Salvation między innymi, i podobał się. A teraz na osobliwej mini trasie, która będzie wiodła przez fantastyczne miejsca koncertowe, jakimi są Fabryczka w Wołominie i ruiny zamku w Lwie. I będziemy jeszcze o tym mówili, bo ci z państwa, którzy mają blisko do tych miejsc, być może dadzą się namówić. W każdym razie to z Islandii i, żeby było bardziej konkretnie, to również z Islandii zespół, który ucieszył uszy na przykład Łukasza, który mieszkając w Irlandii dopinguje Barcelonę i dzisiaj nie ma powodu do radości. Mało tego, nieszczęścia chodzą parami. Niedawno zdechła mu w akwarium ulubiona rybka córeczki. W związku z tym, żeby jakoś się podniósł po tych nieszczęściach, skalmult. Przejmę lekko sztyrny rywy śpion. A ty zwinie krew to krejmę. Kreś ty rentę tyrym sąd. Trailing pira lajtem blintem. Harbije mod zwartym tytem. Kelpil tari mörkym mytem. Nykkel kulti i sospion. Hafði af mér bú og menn Hatrið inn í hugan kryddist Heldur mér á lífi enn Þeim þínum feigði grati Kinn ég þig á sjó og landi Kem ég til þín fort í fjandi Fundir okkar nálga sen We'll be right back. krótki wypad do Islandii. Na dobry początek Skalmuld. Jakoś na razie nie przyjeżdża do Polski, ale zespół, który jest hołubiony przez miejscowe władze. Okazuje się, że Skandynawowie przywiązani są do muzyki, a metalową lubią jak najbardziej. W związku z tym do twarzy im z takim brzmieniem miejscowi luminarze czy dygnitarze absolutnie się od tego nie odżegnują. Cały czas przypomina mi się, gdy mówimy właśnie o tym, moja wizyta w Norwegii, gdzie na festiwalu Førde miałem okazję spotkać panią minister kultury, która sobie skromnie siedziała w hotelowym holu. No i zaczęliśmy rozmawiać i gdy wspomniałem, że na stronie norweskiej ambasady w Polsce jest dość duża wzmianka na temat muzyki ciężkiej i to w samych superlatywach Norwegowie piszą o sobie, powiedziała, że metal absolutnie tak i że ona kocha taką muzykę. Mąż zwłaszcza, pojawił się jakiś dżentelmen faktycznie w skórzanej kurtce i z włosami odpowiednio nimi i okazało się, że pani minister wychowywała się na ulicy i tutaj padło chyba z 5 czy 6 nazw topowych zespołów metalowych. W związku z tym pomyślałem sobie, Boże, żeby nasz minister umiał jakiś zespół poza Behemotem, z którym ma kłopot, wymienić, a już żeby chciał się tym chwalić, no, to ciekawostka. Ale mam nadzieję, że kiedyś i do tego dorośniemy. Skalmuld, zespół jak najbardziej pozytywnie odbierany przez czynniki. Tymczasem po Islandii drapię się w głowę i próbuję sobie przypomnieć, co będzie następne. A no właśnie, Bułgaria. Dla odmiany dawno nie było. Zupełnie niespodziewanie u nas z pewnym problemem, ale to tylko sprawia, że sięgamy zupełnie spokojnie po opowieść starego wujka. Robiliśmy przed świętami porządki w komputerze i trafiliśmy zupełnie spokojnie na tekst, który zaczyna się tak. Niedaleko twojego miejsca zamieszkania, w cieniu wysokich dębów stoi domek z czerwonym dachem. Żeby się do niego dostać, wystarczy przejść kilka kroków żwirową ścieżynką wzdłuż ukwieconych rabatek. Trzeba jeszcze minąć ławeczkę i studnię i już stoi się pod drzwiami. Wszystko to wybudował własnymi rękami uczciwy człowiek. Miał on rodzinę dużą, którą kochał ogromnie i chciał dla niej jak najlepiej. Bywało tak, że odejmował sobie od ust, żeby ich wykarmić, gdyż byli mało zamożni. Ale stało się tak, że któregoś razu zaniemógł. Bóle go straszne złapały i trzymały 3 dni. Nie chciał po lekarza posyłać, ani samemu do miasta jechać, gdyż twierdził, że szkoda pieniędzy na to wydawać. Postanowił pocierpieć chwilę, gdyż mówił, że to niestrawność pewnie go dopadła. Powiedział również, że jak na zapiecku poleży, to wydobrzeje. Ciepło mam tutaj, a i z przeciągu powietrze mi świeże lezie. Wnet mi przejdzie. Jeno, w samotności chcę być. Prześpię się może. Ale bóle nie przechodziły. Jedynie ustępowały na dzień lub dwa. A on ciągle upierał się, że wizyta u lekarza nie jest konieczna. I stało się tak, że człowiek z tymi bólami na zapiecku leżał całe dnie i tygodnie. Rodzina o nim zapomniała. Dopiero w okolicy świąt starszy syn zapytał: a gdzie tatko jest? I wszyscy poszli zobaczyć, jak czuje się głowa rodziny. A tam na zapiecku jedynie ubranie leżało i nic więcej. Kiedy któryś z synów podniósł je, pod nim ujrzano jakieś małe kamyczki, ale nic z tego, nic nie rozumiał. Synowie szukali ojca przez 2 dni w domu, w obejściu sąsiadów, ale go nie znaleźli. Żona przez ten czas w domu łzy wylewała i modliła się głośno, żeby stary się odnalazł. Wezwano po kilku dniach ludzi z miasta, milicjantów, lekarzy, księży i innych. Patrzyli, dumali, pisali, zdjęcia robili i poszli. A po miesiącu rzekli, że mężczyzna miał kamienie w nerkach. Cierpiał mocno na atak kolki nerkowej i zmarł z wycieńczenia. Ciało leżało w ciepłym miejscu, szybko się zasuszyło i rozpadło. A dlaczego ciało znikło? Ano dlatego, że przeciąg tam był i wiatr, chociaż delikatny, rozwiał ciało po całym domu. Takie przedświąteczne opowiadanie starego wujka, wygrzebane w czeluściach internetowych. A my powracamy do Bułgarów może z lepszym skutkiem. Tym razem dobrze, ale zdjęła mnie wątpliwość, czy aby na pewno to Bułgarzy, a nie Serbowie. W każdym razie coś z południa. I za chwilę powrócimy i do opowieści, i do naszej muzyki. Wszelako państwo piszą i proszą o różnego rodzaju muzykę, która wydaje się osobliwa, a ja RL, aczkolwiek ulubiona przez niektórych słuchaczy, wydaje mi się, że jest troszkę poza naszym dość szerokim spektrum zainteresowań. W związku z tym nawet przez myśl mi nie przeszło, by taką muzykę przygotować. A pan Leszek chciałby poinformować, jeśli chodzi o koncerty, że Sister of Mercy Epica zagrają na Czyżynaliach w Krakowie 16 maja. I bilety są tanie, a we wrześniu już trzeba się szykować na niemiecki zespół Diary of Dreams w Warszawie w klubie Progresja. Bilety już nie są takie tanie. Wybieram się z żoną, to uczta dla uszu. Tak mówi Łukasz z Poznania. Pewnie się spotkamy. A tymczasem suniemy dalej. Sądzę, że to coś będzie w wiosennym nastroju. Dzisiaj troszkę nowości będzie, ale i też muzyka, którą jakiś czas temu dostaliśmy od Stefana z Prophecy Records. To właśnie w zasadzie dzisiejsze osobliwości moglibyśmy poświęcić tej właśnie wytwórni. No właśnie, ja od jakiegoś czasu to muzyka, którą prezentujemy. Przyznam się szczerze, że uleciał mi tytuł i nazwa zespołu z pamięci, ale stali słuchacze na pewno poznają. Thank you. proszę. Tymczasem musimy się pochwalić, że piszą o nas w naszej gazetce w oparach eteru, nieco dziennik satyryczny, i po doniesieniach sensacyjnych, że przeciętny słuchacz Trójki jest kobietą, czytamy notatkę z 15 września 2023 roku. Od pewnego czasu do policji docierają niepokojące informacje o dziwnych zdarzeniach w pobliżu radiowej Trójki. Jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych źródeł, zaniepokojeni sąsiedzi znanej i lubianej stacji radiowej oraz niektórzy jej pracownicy zwrócili się do policji z wnioskiem o wyjaśnienie tych zdarzeń i pomoc w ewentualnym zorganizowaniu egzorcyzmów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jak donoszą nasi informatorzy, w każdą noc ze środy na czwartek, oprócz pełni księżyca, tajemnicze postacie ze świecącymi oczami, spowite w ciemne peleryny, czają się za drzewami lub zwisają z gałęzi głowami na dół, wydając dziwne i przerażające dźwięki, jakieś syczenie, wycie itp. Dochodzi do tego głośno rozbrzmiewająca muzyka i tajemniczy głos opowiadający niesamowite historię. Ostatnio pojawił się też w alei radiowej Trójki mężczyzna z siekierą, którego wszyscy zebrani nazywają Stefanem. Sprawę bada Komenda Dzielnicowa Policji. O jej wynikach poinformuję naszych czytelników niezwłocznie po zakończeniu śledztwa. Jeśli chodzi o Stefana, przyjdzie niedługo. Miłą zapowiedzią jest to, że w 2023 roku cały czas będziemy grali. A jeśli chodzi o osoby zwisające głową na dół, to jak mówi piosenka Skaldów, Gacek na dół głową zwisa, a zatem to o zupełnie innym redaktorze. No ale nie czepiajmy się. Na razie było z archiwum Stefana bądź co bądź z Profesy Production i teraz coś nowego. Bola, danzo, ay las, que despia bola, danzo, que despia. diabola, danzo hay las que no es diabola. Dizeras l'amargo tu, cus dizeras l'amargo tu, que laigo ser otro blado ailas, que laigo ser otro blado, que laigo ser otro blado ailas, que laigo ser otro blado. Tabe tu cus dizeras, tabe tu cus dizeras, tabe tu cus dizeras, tabe tu cus dizeras, que laigo ser otro blado, y las que laigo ser otro blado, que laigo ser otro blado, y las que laigo ser otro blado. Pero es violento cupé, pero es violento cupé, pero es violento cupé, pero es violento cupé, y el auto per la camo, y las y el auto per la camo. Gergado. Amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, amarite, I taka miła niespodzianka, to akurat z Francji, z Gaskonii. Muzyka jak najbardziej dziwna. Gaskonia z kolei to kraina, gdzie czarownice mogły liczyć zupełnie spokojnie na cichą przystań, bo wszyscy tam byli dziwni. No ale jak wiadomo, nie ma przypadków i ta muzyka pojawić się musiała, bo do czarownic jeszcze dzisiaj powrócimy. Ale jeśli chodzi o dziwne rzeczy i dziwnych przybyszy, to chciałem zadać zagadkę Państwu. Ci z Państwa, którzy czytają uważnie lektury obowiązkowe, być może będą wiedzieli, z jakiego dzieła pochodzi ten fragment. Jest to on podstępny, jako że nie bardzo się kojarzy z głównym nurtem tej książki, ale spróbujemy. Bohaterowie, tu przybliżę, mieszkają w małej chatce. Jest ich trójka: Felix, młodzian, który utrzymuje całą rodzinę, jego siostra Agata i starzec, ojciec tego rodzeństwa, a dzień wcześniej przyjechała pewna kobieta orientalnej urody, co do której Felix ma pewne plany, a najwyraźniej ma też słabość. W związku z tym smutek, który panował w chacie, zamienił się w radość, a wszystko to obserwowane jest przez jeszcze jedną istotę, która patrzy na to wszystko przez dziurę w płochej ścianie, jako że zamieszkuje pobliską szopę czy jakąś komórkę i czyni wiele